तनु है शरीर ना, शरीर मूर्ति, और शरीर को मूर्ति कहते हैं वैष्णव लोग तो एकदम कहते हैं। हमारे यहाँ 10 मूर्ति रखा है। हाँ मूर्ति को कहते हैं ना, महात्मा को मूर्ति कहते हैं। एक बार एक जगह जो है कवा दिया गया कि जो है वो हमारे एक वैष्णव महात्मा थे साथ में, वो जाके समाचार दे दिए कि महाराज के साथ जो है वह 20 मूर्ति आ रहे हैं, मुझे मना के रखना। फिर वहाँ पहुँचे, उसने कहा कि भाई ये तो हमको नहीं समझ में आता, मूर्ति हो तब तो हमको एक थाली में काम चल जाए, भोग लगवा देंगे। यदि खाने वाले होंगे तब तो 20 लोगों का बनाना पड़ेगा। अरे 20 मूर्ति हो चाहे 50 मूर्ति हो, एक थाली हम लगा देंगे, भोग लगा देंगे। तो ऐसा नहीं, तो मूर्ति कहते हैं, महात्मा को भी कहते हैं ऐसे देवता मूर्ति वो तनु हो। तो यो यो जो सात्विक राजस तामस हो, जिस देवता रूप जो है, चाहे वो देव रूप हो चाहे यक्ष रूप हो चाहे भूतादि रूप हो, चाहे देव मूर्ति हो चाहे यक्ष मूर्ति हो चाहे भूतादि मूर्ति हो, श्रद्धया, अब उसी प्रकार की श्रद्धा भी तो होगी ना, सात्विक श्रद्धा से अथवा राजस श्रद्धा से अथवा तामस श्रद्धा से, जिसके साथ संबंध होगा तो उसी प्रकार की उसी श्रद्धा होगी, श्रद्धया। अरे भाई देवता हुआ ना, तनु माने शरीर भी है ना, साथ देवता मूर्ति है, और शरीर हुआ ना, और देवता भी हुआ तो क्या हुआ, शरीर हुआ ना। फिर देवता ले लीजिए आप, तो देवता सबको मानना पड़ेगा, फिर भूत को भी देवता मानना। अब मूर्ति ले लेंगे तो देवता मूर्ति और यक्ष मूर्ति और भूत मूर्ति, सात्विक है राजस है तामस है। हाँ तो अब जो है वह श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक जो है अर्चना करने की इच्छा करता है। तस्य तस्य माने तस्य तस्य माने उस भक्त के, सात्विक भक्त और राजस भक्त और तामस भक्त, तस्य तस्य भक्तस्य आराधकस्य तामेव अचलाम श्रद्धाम अहम विदधामि। भगवान कहते हैं वहाँ तामेव अचलाम श्रद्धाम, तो कहीं तो ऐसा मानते हैं कि तामेव से ले लेते हैं उसी श्रद्धा को, अचलाम विदधामि मैं अचल कर देता हूँ वहाँ पर, तो तामेव से श्रद्धा ले लेते हैं, हैं? तामेव श्रद्धा, और ऐसा भी मानते हैं कि तामेव देवताम अनु देवताम प्रति, समझे ना, तामेव माने ताम देवताम प्रति, ताम देवताम प्रति, उस देवता के प्रति, तो उस देवता के प्रति जो है वह अचलाम श्रद्धाम विदधामी। तो तामेव का अर्थ ले लेते हैं यहाँ पर, वहां पर प्रति का जो है वह अध्याय कर लेते हैं, ताम एव माने एव का अर्थ कर लिया प्रति, ताम प्रति उस देवता के प्रति, तस्य तस्य आराधकस्य श्रद्धाम अचलाम विदधानी, श्रद्धा को मैं वही अचल कर देता हूँ, उस देवता के प्रति अचल कर देता हूँ, तभी तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, नहीं तो सिद्धि नहीं प्राप्त होना, वहीं पड़े रहो नहीं, जब श्रद्धा अचल होगी तभी वहां से सिद्धि प्राप्त होगी, तभी उसकी कामना पूरी होगी, नहीं तो कामना कैसे पूरी होगी, श्रद्धा ही नहीं होगी तो कामना नहीं पूरी होगी। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि देखो वेदांत के पाठ में मत बैठो, भाई तुम्हारी श्रद्धा में चंचलता आ जाएगी तो तुम जो है ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे, इसलिए कहते हैं कि भाई जो है उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। कई संप्रदाय में कहते हैं सन्यासी के पास बैठने नहीं चाहिए, बैठोगे तो बिगड़ जाएगा सबका, क्योंकि वो बिगाड़ देगा। तो ये कोई वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। क्यों कहते हैं, उसमें दृष्टि उनकी ये नहीं है, जैसे आज दृष्टि हो गई ऐसी दृष्टि नहीं है। इसके मूल में दृष्टि ये है कि वो एक साधना कर रहा है और उसकी वहां से जो है वह श्रद्धा जो है वो का तब तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा। अब जीवन भर करता रहे तो जीवन भर करता रहेगा, अगले जन्म में आगे बढ़ जाएगा। देखो कोई भी उपासना कोई जब निष्काम भाव से करेगा तो निश्चित ही उसके अंतकरण में शुद्धि आएगी। है हाँ। नहीं सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ हाँ तो वो तो उपासना है ना भाई, धर्म रक्षा के लिए जो प्रवृत्त होता है, धर्म रक्षा के लिए राष्ट्र रक्षा के लिए प्रवृत्त होता है, वो भी महान कर्म है ना, वो कोई मामूली कर्म नहीं है भाई। वो आज जो है इस प्रकार का प्रवृत्त हो रहा है तो उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो मुक्ति जो है सहज हो जाएगी उसको। निष्काम भाव से जो प्रवृत्त होता है उसकी मुक्ति सहज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं, वो व्यर्थ नहीं हो रहा है। उसमें जो कामना पूर्वक जो रस हो जाता है ना वही बाधक बनता है। कहा क्या विरोध देखो, वो आपका विचार में, उसके विचार में नहीं है। वो एक देवता से दूसरे देवता को बिल्कुल भिन्न मानता, इसलिए भगवान तो कहते हैं ना कि मैं मेरी दृष्टि में तो सब अपने रूप है, इसलिए उसकी श्रद्धा में वही केंद्रित कर देता हूँ, क्योंकि फल तो मुझसे मिलना है और उसी मूर्ति में केंद्रित कर दूंगा, उसी मूर्ति में केंद्रित कर दूंगा, उसको फल मिल जाएगा। अब जब निष्काम हो जाएगा वो, तो जब निष्काम हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा तो समझेगा फिर, पर अभी उसकी बिगाड़ दे भाई वो है, पर वो क्यों नहीं जो है। इसमें हेतु ये बताया ना, देखो हेतु यही बताया कि पूर्व जो सात्विक राजस तामस संस्कार है वो उसको बलात् उसमें प्रेरित करते, तो प्रेरित करते हैं तो फल क्यों देते, फल तो आपके बिना नहीं मिल सकता। कहते मैं वो यहाँ श्रद्धा ही केंद्रित उसकी करता हूँ और फल ही मैं देता हूँ। भगवान थोड़ा बुरा मानते हैं, पर भगवान आक्रोश ये करते हैं कि वह बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर लेना चाहिए पर चना चबाना में रह रहा है, क्या करें। यही उनके अंदर, भगवान के अंदर वेदना ये है कि वो जो है वह बहुत बड़ी चीज, जैसे मनुष्य शरीर है, अब मनुष्य शरीर से जो है जो चाहे सो प्राप्त कर ले, पर वो कीड़ा खाने में लगा हुआ है, अरे विषय में लगा हुआ है तो दुरुपयोग कर रहा है। ये भगवान के अंदर वेदना है, भगवान के अंदर आक्रोश है, और बाकी तो वो कहने से तो मानेगा नहीं, कहने से तो मानेगा नहीं। इसलिए जब जो है उसी में चलते चलते जब उसको थोड़ा भी धक्का लगेगा, कोई विचार उत्पन्न होगा, तब तो मेरे पास आ ही जाएगा। दूसरी चीज, भगवान को तो जैसे हम लोगों को सच्चा जगत दिखता है ऐसे भगवान को सच्चा थोड़े दिखता है। तो बोले हमारा बच्चा खेल रहा है, खेल रहा है, जब आना चाहेगा आ जाएगा, अभी वो खेलने दो उसको है? जैसे आपको हम बैठा दें और बगल में कोई सपना देख रहा है उसका सर्वज्ञ बना दें तो उसका सपना देख के आपको हंसी आएगी, कोई जो है वह दुख थोड़ो होगा, क्योंकि आप समझते कोई समस्या तो है नहीं, अरे देख रहा है देख ले दे, तो ये उठ जाएगा अपने आप पता लग जाएगा। ऐसे भगवान भी देखते हैं, चलो जो है उसी में सहायता करते, उसी में सहायता करते। महात्मा लोग भी ऐसा करते ना, कहते महात्मा जा रहे थे, वो नौका जा रही थी, बहुत लोग बैठे थे तो नौका में पानी घुसने लगा, तो मल्लाह ने कहा भाई बाहर निकालो, तो बहुत लोग तो बाहर निकालने लगे, महात्मा नदी में से उसमें छोड़ने लगे महात्मा नदी में से उसमें छोड़ने लगे और लोगों को बड़ा गुस्सा आया महात्मा पर। फिर किसी प्रकार नाव का किनारे आ गई। आखिर महात्मा जी आप ऐसा थे? अरे जब किनारे जो आगे आने लगी तब फिर अंदर से बाहर फेंकने लगी। कहा अब तक तो गहरी धारा में थी, तब तो बाहर से अंदर फेंकते थे पानी, अब ये नौका में से बाहर फेंक रहे हो, क्या तुम्हारा जो है दिमाग है? कहा पहले हमने सोचा कि भगवान डुबाना चाहता है नौका को, क्योंकि पानी भरने लगा तो हमने सोचा डुबाना चाहता है, तो हमने सोचा चलो सहयोग कर दो भगवान के काम में। बाहर का पानी अंदर देखने लगा। अब जब किनारे आ गई तो हमने समझा अब डुबाना नहीं चाहता है, रक्षा करना चाहता है, तो अंदर से बाहर फेंकने लगा। तो इसमें क्या है? तब भगवान भी ऐसे करते करते वही जा रहा, अच्छा चलो उसी में लगाओ, उसी में लगाओ, क्या है जा, क्या बिगड़ता है? तो इसी गप में रह जाएंगे हम लोग तो श्लोक कैसे होगा? तो तामेव विदधाम्यहम। तो इस प्रकार दोनों तामेव का दोनों जो है, तामेव श्रद्धा एक ले लीजिए, अथवा तामेव देवतम प्रति, ताम देवतम प्रति श्रद्धा माचलाम विदधाम्य। थोड़ा भाष्य देख लीजिए, यो यह कामी याम याम देवता तनुम श्रद्धया संयुक्तो, जिस जिस देवता जो है देवता स्वरूप को, जिस जिस देवता मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक संयुक्त होकर के भक्तस्य सन, उसका भक्त होकर के अर्चितुम पूजयितुम इच्छति, पूजा करने की इच्छा करता है, तस्य तस्य कामिनो उस कामी का अचलाम स्थिराम श्रद्धाम, अचल जो स्थिर श्रद्धा है, तामेव विदधामि श्री करो, उसी सात्विक है तो सात्विक, राजस है तो राजस, तामस है तो तामस, उसी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। यही वो पूर्वम प्रवृत्त। तो भाष्यकार भगवान ने तामेव को श्रद्धा के साथ जोड़ा ना, तामेव श्रद्धा, यानी जिस श्रद्धा को लेकर के पहले प्रवृत्त हुआ था उसी श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ। स्वभावतो यो याम देवता तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति थी, स्वभावतः अपने पूर्व संस्कार से जिस देवता मूर्ति की उपासना करना चाहता है तो उसके प्रति श्रद्धा करता है, उस श्रद्धा को मैं उसी में केंद्रित कर देता, उसको बिगाड़ता नहीं। स्वभावतो क्यों कह दिया? टीकाकार कहते हैं जन्मांतरीय संस्कार वशादित्यर्थ, भगवत विहितया स्थिरया श्रद्धया संस्काराधीनया देवता विशेषम आराधयतो कि भगवद अनुग्रहादेव फल प्राप्ति इत्या। कहते हैं कि भगवद विहितया श्रद्धया, भगवान श्रद्धा लगा देते उसमें ना, स्थिर कर दिया, स्थिरया श्रद्धया जो संस्काराधीनया, वो संस्कार के अधीन है, जैसे जैसे संस्कार है उसी प्रकार की श्रद्धा हुई, भगवान ने उसी में लगा दी। तो देवता विशेष आराधयतो कि देवता विशेष की आराधना करते हुए भी भगवद अनुग्रह देव फल प्राप्ति, भगवान के अनुग्रह से ही फल की प्राप्ति होती है। ये कह दिया यो याम देवता तनु श्रद्धा अर्चितम इच्छति। अब फल की बात तो श्लोक में नहीं आई कि नहीं समझी, वो आगे आएगी, हमने आगे के श्लोक में आएगी ना। पर यहाँ टीकाकार लिखते हैं कि देवता विशेषम आराधयतोपि भगवद अनुग्रह देव फल प्राप्त। ऐसा क्यों लिखा? तो श्रद्धा को जो अचल कर देता है ना, यही फल प्राप्ति में हेतु, ये भगवान अनुग्रह कर रहा है कि श्रद्धा को अचल कर दे रहा है, और यही अचल कर देना जो अनुग्रह है इसी से उसको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रद्धा डगमगा जाए तो फल नहीं होगा। और बढ़ेगी? ऐसा नहीं होता, और श्रद्धा हो जाती है। बल्कि योग दर्शन में तो सिद्धियों का उपयोग यही माना, उन सिद्धियों से योग करने में श्रद्धा बढ़ जाती है, सिद्धियों से योग करने में श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा वहीं रहेगी, पर जो है वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कभी जब निष्काम होगा तो फिर आगे विकास हो जाएगा, तब उसको समझ में आ जाएगा ना। अरे फल की इच्छा न रहने से श्रद्धा कैसे टूट जाएगी आपकी? आप कैसी बात करते हैं? ऐसा नहीं, वो फल प्राप्ति में हेतु है। श्रद्धा श्रद्धा यदि अडिग रहेगी तो फल प्राप्ति निश्चित होगी, तो फल की प्राप्ति होगी। पर किसी के फल, मान लीजिए कि फल प्राप्ति के लिए पहले हमने आप में श्रद्धा किया, ऐसा नहीं है। देखिए, फल प्राप्ति के लिए हमने आप में श्रद्धा किया है, ये तो ठीक है। पर धीरे धीरे वो श्रद्धा क्या हो जाती है कि वो टिक जाती है, टिकाऊ हो जाती है। फिर हमको कोई इच्छा नहीं है तो भी श्रद्धा रहती है आपने। देखा जाता है लोक में, लोक का इसको अपलाप नहीं करना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए किसी संत का कोई आश्रय लेता है पर बाद में फल का कोई वो नहीं रहता है तो भी श्रद्धा बना ही रहता है। फल न मिले तो निराशा होगी। हाँ, तो भगवान इसीलिए श्रद्धा को अचल कर देते हैं कि फल मिल जाएगा। यही तो टीकाकार के कहने का तात्पर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 21वां तो हो गया था मेरे ख्याल, हो गया था ना? कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति, अर्चितुम धातु तो ये चुरादी है पर ऋज का अभाव पक्ष मान लो। धातु तो ये चुरादी है ना, अर्च अर्चायाम जो धातु है, अर्च पूजायाम चुरादी है, चुरादी है समझ ना, अर्चितुम होना चाहिए। पर ये है कि वो चलता है सब, वो पक्ष में जो है वह उसको मान लेते हुए रिंच नहीं किया तो अर्चितुम कह दिया, नहीं तो अर्चितुम कहना चाहिए था। इसीलिए इसका अर्थ लिखा होगा जहां पर अर्चितुम का अर्चितुम लिखा होगा, अर्चित पूजयतुम भाष्यकार होगा ना, क्योंकि पूज धातु भी चुरादी है, पूजयतुम तो अर्चितुम होना चाहिए था। पर चुरादी में जो है नीचे का अभाव पक्ष एक मान लो, तो इसमें ये बता दिया था 21वें श्लोक में कि 21वें श्लोक का में ये बात जो है ध्वनित की गई, यदि कोई कहे कि भाई ये दूसरे के जो है वह मान लीजिए कामना से करता है, तो कामना से करता है तो कामना से तो आपकी विभक्ति करता है व्यक्ति, तो कामना से दूसरे देवता की विभक्ति करता है। तो जैसे आपका भक्त कामना से करता हुआ भी जो है आपसे विशिष्ट संबंधित होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसे दूसरे देवता से संबंधित होकर के अर्चना करते करते जो है फिर आपकी अर्चना करने लगेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो कह दिया कि जो है मैं तो उसकी श्रद्धा उसी में, अब उसी में केंद्रित हो गई ना, उसी में वो श्रद्धा को केंद्रित जो कर देता है, इसी से लगता है कि ऐसे वो साधु कर्म कार्य थी है? हाँ, ये परमात्मा ही, क्योंकि परमात्मा ही देखिए उसकी श्रद्धा उसी में कर दिया उसने। ये जो देखिए वहां पर जो शंका है इसके साथ मिलान करिए, इसके साथ उसका मिलान करिए। वो कहता है, वो कहते हैं कि तामी वो विदधाम में हम उसी में उस श्रद्धा को जो है मैं लगा देता हूं, तो उसी में श्रद्धा को अचल कर किया किसने? परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे वो साधु कर्म कार्य थी, उसके साथ मिलान हो जाएगा कि नहीं मिला। अब कहो कि क्यों आचल करते, अरे उसमें आचल न करे तो फल नहीं प्राप्त होगा। जब उसमें फल भी हमको ही देना है और उसमें उसकी श्रद्धा अचल होगी तो फल उसको प्राप्त होगा, तो इसलिए उसमें हम अचल श्रद्धा कर देते हैं। तो ऐसा जो है वह अब देखिए आगे विचार करें। कि इससे क्या हो गया, इससे ये निष्कर्ष निकला कि वो जो है वह फिर जल्दी नहीं बन पाता। भगवान से संबंधित होने पर तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, वो कामना भले ही निमित्त बने पर उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त होने के कारण वह अपने कल्याण का भागी हो जाता है, पर दूसरे देवता से संबंधित होकर के ऐसा नहीं होता। दूसरे देवता से संबंधित हो जाएगा, उसी में अचल श्रद्धा हो जाएगी, तो शरीर छूटेगा तो क्या बनेगा अभी? अरे भूतों को उपासना किया है तो शरीर छूटेगा तो भूते बनेगा। भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जिस कामना से, वो कामना पूरी करनी है उसकी ना, उसकी कामना की पूर्ति वहीं से होनी है, क्योंकि श्रद्धा उसकी वहीं है, तो उसकी कामना की पूर्ति वहीं होनी। जैसे मान लीजिए कि भगवान भी आ जाए और सब लोग बैठे और कहे कि जो है वह वरदान दे दो, क्या कि सबको मुक्त कर दीजिए आप, तो भगवान दे सकता वरदान? एक कथा है यहाँ की, बहुत लंबी है, वो आपको कहना नहीं है, हमको इतने कहना है कि ऐसा वरदान कैसे दे सकता, क्योंकि जो चाहते नहीं मुक्त होना उसको कैसे मुक्त करोगे आप? जो चाहता नहीं है उसको भगवान भी कैसे मुक्त करोगे? तो भगवान यही करता है कि जो चीज वो चाहता है, जहां से चाहता है, यही उसकी कृपा है, वहां पर उसकी श्रद्धा जो है केंद्रित कर देता है, वहां से उसको फल प्राप्त हो जाता है। पर इससे निष्कर्ष तो यही निकला कि वो शरीर छोड़ेगा, भूतोपासक शरीर छोड़ेगा तो भूत ही होगा, उसी में श्रद्धा उसकी है, तो दूसरा चिंतन कैसे कर सकता हो? वो तो भूत ही होगा। और देवोपासक जो है शरीर छोड़ेगा तो देवलोक जाएगा, देवोपासक शरीर छोड़ेगा तो देवलोक जाएगा, कर्म में उसकी निष्ठा है तो कर्मणा पितृलोक है, कर्म में जाएगा, विद्या देवलोक है। पर भगवत तत्व में जो है वो उसकी निष्ठा नहीं है, इसलिए भगवत तत्व में निष्ठित जो है वह यदि सकाम भी है तो उसका कल्याण होगा, और सकाम यदि दूसरे अन्य जो है वह राजस्तामस देवताओं का जो है वह शरण लिया है, सात्विक देवताओं का, तो वह जो है वह तत्व कल्याण का भागी नहीं बन सकता। हाँ, वास्तविक कल्याण का भागी। भगवान को ऐसा करना चाहिए तब कि जब वो जो है वह बालक मात्राश्रित होता है, समझे क्या आपके नहीं? वही बालक देखिए बड़ा हो जाता है, उपद्रवी हो जाता है, तो माता जो बोलती नहीं उसे, तो इसी प्रकार ये भगवत आश्रित हो जाए तो ऐसा भी करेगा, थप्पड़ भी मार सकता है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो श्रद्धा दूसरी जगह क्या जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, वही हम तुम्हारा काम बना देंगे। इसीलिए जहां जहां जिसकी श्रद्धा है परमेश्वर वहां पर अचल ही करती, इसीलिए करता है कि उसको फल उसी श्रद्धा से ही मिलना है, वहां अचल नहीं होगा तो उसको फल कैसे मिलेगा? तो वहां पर लगा देता है और उसके उसी के अनुसार उसके फल का विधान कर देता है, उसी के अनुसार उसका फल का विधान कर देता है। अब कहो कि श्रद्धा उसकी उसी में क्यों होती है, तो इसमें भी जन्मांतर संस्कार मानने पड़ता है। जन्मांतर संस्कार वासनागत जो है वह वही होता है और फिर उसी प्रकार का संग मिल जाता है उसको। देखो ऐसा है कि बदलता है, पर ऐसा संग मिलना चाहिए तब ना। संग मिलता है तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि ऐसी बात नहीं है। जैसे एक मान लीजिए कि एक का ऐसा संस्कार है, तो संस्कार है कि जो है वो उस संस्कार से क्या हो गया कि अब 8 बजे सोकर के उठता है, पर उसको किसी आश्रम में जबरदस्ती रख दो, जबरदस्ती उसका नाम लिखा दिए, अब वहां पर 4 बजे उठना अनिवार्य हो जाता है। जैसे बाल संस्कार शिविर में आपके, अब 4 बजे तो उसको उठने पड़ेगा ना, जबरदस्ती उठाया जाएगा। अब ऐसे कुछ काल तक जबरदस्ती उठावे तब क्या हुआ, ऐसे फिर उसका संस्कार कर जाएगा। हाँ, फिर वो चरित्र बन जाएगा उसका ना। देखो वासना के अनुसार कर्म प्रवृत्ति होती है, पर कर्म से ही फिर चरित्र बन जाता है। तो जबरदस्ती भी इस प्रकार से जो है हो, जहां पर ऐसा होता है, तो फिर वो जो है उसका कुछ काल में क्या होता है कि वो चरित्र बन जाता है, फिर उसी के अनुसार उसकी जो है वह वासना बन जाएगी, उसी प्रकार वो चलने लगेगा। हाँ, तदनुकूल संस्कार अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए तो मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ हो सकता है ना, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ इसीलिए हो सकता है, दो कारण से होता है। एक तो शब्द का संस्कार पड़ता है मनुष्य शरीर में, शब्द के संस्कार पड़ते हैं, और संघ का संस्कार पर जैसा देखता है जैसा सुनता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए देखिए कि जहाँ जिसमें वो जो चला गया है तो वहां का जो विधान है स्वामी जी उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति। अब मिशन में देखिए जो आखिर क्यों है, मिशन में जैसे बाल रखते हैं और दाढ़ी मोज बना दे, क्योंकि वो परंपरा, मैंने एक परंपरा जैसे पूर्व का देखा ना, पूर्व के देखने से वैसे परंपरा बन गई। अब यदि आदि पुरुष वैसे वैसा नहीं रखते तो वो परंपरा नहीं होती, तो देख देख के परंपरा होती है। क्योंकि बांग्लादेश बोलने की बहुत परंपरा है, तो क्यों होता है इस प्रकार का होने से वो हो जाता है, और उसको कोई बदल देता है तो कोई काल बदल भी जाता है, कहीं बदल भी जाता है। यदि उसको मूल पुरुष जहां पर आपकी श्रद्धा केंद्रित है उसने बदल दिया तो बदल जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ, पर यहां तो ये बताया कि ऐसी जब श्रद्धा उसकी भगवान वही केंद्रित कर देता है तब क्या होता है कि फिर वो उसका इधर का मार्ग रुक जाता है। ये बताने का तात्पर्य है कि अन्य देवता का आश्रय लेने की अपेक्षा भगवत आश्रय लेना ही करते, कामना से भी लो तो भगवत आश्रय लो, मारण मोहन उच्चाटन का आश्रय मत लो, भूत प्रेत का आश्रय मत लो, भले ही कामना तुम्हारे संसार की है पर लो आश्रय भगवान का। ऐसे साधु को भी कोई भी काम जो है, कोई भी उसकी समस्या हो तो आत्मचिंतन के द्वारा ही उसको पूरा करो, मंत्र तंत्र में मत छोड़ो। सन्यासी को कोई भी कार्य अपना पूरा करना हो तो आप ब्रह्म चिंतन बढ़ा दीजिए, यही साधना, उसी से समाधान जो है वह। हाँ, अब नहीं तो सोचो कि आप लक्ष्मी का मंत्र जपे तो ये मंत्र जपे तो मंत्र जब तो नीचे उतर करके काम नहीं करना चाहिए। अपनी जो अपना जो मिला है उसी को तेज कर दीजिए, तो प्रणों को तेज कर दीजिए। प्रणों में सब है कि नहीं? अरे प्रणों में, हाँ प्रणों में तीनों लोक है स्वामी जी, आकार का क्या अर्थ है, उकार का क्या अर्थ है, मकार का क्या अर्थ है, बस इसलिए उसी को तेज करना चाहिए। पर आजकल मैं देखता हूँ साधु प्रणव को तेज नहीं करते, दूसरा मंत्र उनको मिल जाए तो फिर जो है उसी में मन लगाते हैं, इसको तेज नहीं करते। पर सन्यासी को इसी को तेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो चीज है उसी को हम तेज करें, वो हमारी चीज है, दूसरे की मांगी हुई चीज से क्या होगा। हमारे पास तो एक ही है ना, और वो सर्वसमर्थ है, अपर ब्रह्म परम ब्रह्म, बोलो इसके आगे क्या है। वो अपर ब्रह्म को भी पकड़ता है, परम ब्रह्म को भी पकड़ता है, हमारे पास तो ऐसा हथियार है, उसी को तेज करना चाहिए। और निश्चित ही उसी को आप तेज करेंगे तो आपका कार्य भी पूरा होगा, बैराग्य भी हो जाएगा आपका कार्य भी पूरा होगा और बैराग्य भी हो जाएगा। और उस बैराग्य के द्वारा जो है वो आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, प्रतिबंध दूर हो जाएगा। पर जो हम अपनी निष्ठा बिगाड़ देते हैं ना, अपनी निष्ठा नहीं बिगाड़नी चाहिए, तो जहां है उसको अपनी निष्ठा उसी में रखनी चाहिए। जो हम सन्यासी हो गए तो हमको वही बल होना चाहिए, कोई भी काम हो वही बल है हमारे पास, उसी हथियार से हम सबको मारेंगे, कामना वासना सबको उसी हथियार से हम दूर करेंगे। हमारे पास तो प्रबल हथियार है, पर ऐसा आजकल की प्रवृत्ति जो देख रहा हूं कि इसमें श्रद्धा नहीं हो पाती, प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अच्छा, अब देखिए सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधननीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। कहते स, वो जो सकामी है ना, है? जो सकामी ये साधक है, सकामी साधक है, तया श्रद्धया युक्त है। कौन सी श्रद्धा? कि हमने उसकी श्रद्धा अचल कर दिया है, तो जैसी भी श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा हो, राजस श्रद्धा हो, तामस, तया श्रद्धया, जिस जिस श्रद्धा को लेकर के वह आधार बनाया था, सात्विक राजस तामस आधार बनाया था, उसी श्रद्धा से युक्त होकर के तस्याह, यहाँ निकालना है, ऐसा नहीं कर लेना तस्य आराधना में, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवता शब्द है, है, है ना, तो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए तस्याह राधनम ऐसे निकालना चाहिए। अब देव से अध्यार करो भले ही, पर यहाँ पर प्रकरण जब चल रहा है कि पूर्व का जो है उसी के लिए तस्य शब्द का प्रयोग होगा, तो देवता का चल रहा है, तो देवता का है तो तस्याह राधनम। अब कहो कि राधनम तो प्रसिद्ध नहीं है, पर कोई नहीं, राध धातु तो उसी अर्थ में है ना, यद्यप आंग पूर्वक ही आराधना में प्रयोग उसका होता है, पर धातु तो वही है ना, तो राधनम का अर्थ आराधनम हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन किया ना अलग है, हाँ, भाष्यकार भगवान ने क्या किया पता, हाँ आराधिता या तस्या आराधिता या, वही लिया ना, तस्या आराधिता या देवता या, तो तस्या है लिया। हमारे में कोई क्या किया कि वो तस्या अलग था, राधनम अलग था, तो उसको एक में मिला लिया। कभी कभी क्या है, अपनी बुद्धि से ही शास्त्र में गलती मालूम होती है, न समझ में आ गए तो वही गलत मालूम होता है, इसीलिए पाठ कहीं कहीं बहुत गड़बड़ा जाते हैं, लोग शोधन कर देते हैं ना, पर कभी कभी कोई सूक्ष्म बुद्धान को भी नहीं फुरती है, फुरने की बात है ना, आप कभी नहीं फुरती ऐसी बात। तो अब वो तो विद्वान है, वो क्या करता है, उसमें संशोधन कर देता है, तो आगे के पढ़ने वालों के लिए बड़ा भारी संकट पड़ जाता है, वही चल जाता है। तो यहाँ पर तस्याह राधनम इहते, यानी तस्याह देव मूर्ते है, है? हाँ, तो देवता मूर्ति का राधनम है। तो राधनम में उपसर्ग भले ही है पर राधन अर्ध पूजार्थ ही है, राध धातु तो पूजार्थ के समझ। अब होगा है? राध साध संसिद्धो तो है ही है, और कोई राध धातु है क्या? राध साध संसिद्धो धातु ही आंग पूर्वक उपासना अर्थ में प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर आराधना होना चाहिए था, आराधनम होना चाहिए था, क्योंकि आंग पूर्वक ही वो धातु जो राधसात संसिद्ध है वह उपासना में प्रयोग होता है, पर राधनम प्रयोग करने पर भी जो है आराधना ही अर्थ समझना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद कोई टीकाकार लिखे गए थे, मधुसूदन जी लिख सकते हैं, ऐसी बात वही लिखते हैं ज्यादा, हाँ उसमें सभी ठीक है। मधुसूदन जी क्या लिखते हैं? हाँ देखो, राधनम पूजनम, इसके आगे क्या लिखते हैं? हाँ हाँ आगे उपसर्ग रहितों पे राय है कि पूजा, हाँ कहते हैं उपसर्ग पूर्वक ही उसका आकार सुना जाता है, पर यह है कि उपसर्ग रहितों की। तो कोई कोई टीकाकार, हाँ कोई कोई टीकाकार लिखते हैं, मधुसूदन जी ऐसी बात लिखते हैं प्रायः करके। अरे और आप कहाँ तो खोजेंगे, फिर पाठ रह जाएगा वो है, पर ये बात मधुसूदन जी जैसा ख्याल है, है? वो तो ठीक है, वह तो राधनम का था आराधनम, तस्य किसी टीकाकार ने नहीं लिया। हाँ हमको ध्यान है कि तस्य किसी टीकाकार ने हो सकता लिया हो तो आप खोज करके बताएगा। वो तस्य ही लिया, तस्य किसी टीकाकार ने नहीं लिया जहां तक मैं है। खैर छोड़ो, आप खोज लेना बाद में, पर हमको स्वामी जी को देना, स्वामी जी खोजेंगे, कोई निकालें। आठ टीका सबके पास है, मेरे पास खाली यहाँ नहीं, मेरे पास भी है वहाँ पर, मैं पढ़ाता इसी से हूँ, कभी कोई बात देख रही हूँ, कोई आपकी दी हुई पुस्तक है वो रखी हुई है। तो तस्याह राधनम इहते, ध्यान में आ गया ही नहीं, और लभते च ततः कामान, ततः कामान लभते, कामान कौन? वही पूर्व संकल्पितान कामान, जो कामना किया है उसने वो लभते, ततः उसी आराधन से, आराधन करने के पश्चात, यानी वही जो साधन करेगा उसी से वो कामना को प्राप्त करेगा। तो उसे कैसे प्राप्त करेगा? कहते हैं कि मयैव विहितान हितान ही, यहाँ पर लेना जो है ही, मयैव तान विहितान, मेरे द्वारा ही जो है, यहाँ पर जो ही दे दिया ना, तो ही कैसे दे दिया ही, इसको कोई कोई टीकाकार तो मेरे ख्याल प्रसिद्ध ही अर्थ में देते, ये प्रसिद्ध है, है? किसने लिया? मधुसूदन जी ले लिया ना, और प्रसिद्धि में वही दिखाते हैं, कहाँ प्रसिद्ध है कि जिसको, हाँ फलमतु नहीं, हाँ वो यस्मात लिखते, वो यस्मात से वो श्रुति लेते शायद, क्या लिया? हाँ कर्म फल विभाग न सर्वज्ञेन है मया तान, मैं सर्वज्ञ हूँ, सभी कर्मों का फल देने वाला हूँ, तो उसका कर्म जानता हूँ, उसी कर्म के अनुसार उसके फल का विधान करता हूँ तो इस प्रकार विधान किया हुआ जो फल है वो फल उस प्राप्त कर लेता है। तो और मधुसूदन जी ही जो लेते हैं वो प्रसिद्धि लेते शास्त्र की, शास्त्र प्रसिद्ध है कि हाँ वही सर्वज तो ले गए ही भाई। हाँ वही लेते सर्वज्ञ ना, वो कहते हैं वहाँ टीकाकार लोग लेते हैं देवता का भी अंतर्यामी मैं हूँ। मैं क्या हूँ? देवता का भी अंतर्यामी, मैं सर्वज्ञ हूँ देवता का अंतर्यामी हूँ, इसलिए जो है मयैव विहितान्तान् मुन जो है वो फलों को वो प्राप्त कर लेता है। अच्छा गीता में है नौ अध्याय में, सातवें मेरा ख्याल है नहीं। दूसरी चीज कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि विहितान माने आज्ञापितान, जैसे मैं तो सर्वेश्वर हूं ना तो देवता जो फल देगा तो देवता को उतना अधिकार कौन दिया है? मैंने दिया है तो मेरे द्वारा आज्ञापित है वो। हाँ जब वहाँ पर सर्टिफिकेट रहेगी तभी तो। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि भाई मेरे मुझसे आज्ञापित जो है ना, अब कोई कोई ऐसा भी लेते हैं ही अलग नहीं करते, हितान हितान तान समझे ना। हाँ हितान तान में दो प्रकार का अर्थ लेते हैं, हितान कहते हैं इस हितान, पहले तो क्या हितान का कोई अर्थ करते हैं इस हितान, उसको जो ईप्सित है। अब कहो भाई हितकार से तो हितकर होता है, कहते हितकर की बात यह है कि उसको वही हितकर मालूम होता है, जो वस्तु जो चाहता है वही उसको क्या मालूम होता है, हितकर मालूम होता है। अच्छा अब देखो भाष्य आएगा तब बताएंगे। तो ऐसा ले लेते हैं कि हितत्व जो है वह उसकी दृष्टि से हितत्व उसमें है, भले ही जो है आपकी दृष्टि से हितत्व न, पर उसकी दृष्टि से हितत्व उसी में है। इसलिए कई टीकाकार ऐसा भी लेते, मधुसूदन जी भी शायद दिए हैं, हाँ अन्य भी लिया होगा। मन प्रिया देखे ना ईप्सितान, तो हितान एक पद लेकर के भी व्याख्यान होता है, और ही में एक तो टीकाकार प्रसिद्धि ले लेते हैं, कोई यस्मात ले लेते हैं, यस्मात तान मयैव भीतान, मेरे द्वारा, क्योंकि मैं सर्वज्ञ ईश्वर हूँ और सबके कर्म संस्कार को जानता हूँ उसी के अनुसार फल भी देता हूँ, और तीसरी ये ले लेते हैं कि जो है मेरे द्वारा आज्ञापित है, तब तक देवता का मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे मैंने जैसा विधान बनाया है वही उसी प्रकार वो देवता दे सकते हैं, दूसरे प्रकार नहीं दे सकते, वो उसी प्रकार दे सकते हैं। ये मनुष्य ही गड़बड़ करता है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं करता। देगे देवता पर देवता के हाथ से भगवान दिलाता है, मनुष्य गड़बड़ करता है दूसरे गड़बड़ नहीं करता। हमको एक बताया को हमारा वो है वो भूतों पर बड़ा अनुसंधान किया, तो उसने कहा कि भूत को हमने बुलाया तो कई बात पूछी उससे, तो उसने कहा कि बस इसके आगे मुझे बोलने का अधिकार नहीं, हाँ मेरे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे बात करो। अरे कहे को जो जानते हो, कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि जो है वह अपनी मर्यादा को छोड़ दूंगा। हाँ ऐसा बोल दिया वो, कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मर्यादा को छोड़ दूंगा, ऐसा वो भूत बोल दिया। ये नहीं देखो भूत ऐसा बोल दिया उसने कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मरे, मुझे जितना अधिकार है मैं उतना ही बोलूंगा, इसे आज नहीं बोल सकता। कुछ भी हो पर देखो भूतों में भी माने मनुष्य भूत बनते, बन भी सकते हैं, ये सब अनिर्वचनीय है। उन्होंने कहा, उसने पूछा कि तुम्हारा क्या स्वरूप क्या होता है। कहते हमारा जो शरीर है वो धूमिल माने धुआं के समान है, धुआं के समान ऐसा शरीर है, ये होता है। एक चीज उसने बताया कि जो प्रामाणिक नहीं मालूम होती है शास्त्र दृष्टि से, पर अपने को तो पता नहीं क्यों वो जगती है। उस भूत ने एक बात बताया स्वामी जी कि जितने भी लोग होते हैं ये प्रत्येक का एक छाया शरीर होता है। वो जो उसके कर्म हैं, कर्म संस्कार जो गठित होते हैं, उस कर्म संस्कार का एक छाया शरीर वो छोड़ जाता है। जैसे मान लीजिए पुण्यात्मक व्यक्ति है तो वो भी एक अपने कर्म संस्कार के छाया शरीर छोड़ जाएगा, वो भले ही दिव्य लोक को चले जाए। ऐसे मान लीजिए कि ज्ञानी महापुरुष है जो मुक्त हो गए, जो मुक्त हो गया उसका भी एक छाया शरीर एक कल्प पर्यंत रहेगा, और उस छाया शरीर से कोई भी संबंध स्थापित कर सकता है।